بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طارق مكي سورة دي نزول كي ودر شم دي سورة بلد نرستو نازل شوه دي ربط دي مخي صدا دي چه مخي عذاب السابقين ذكر شو چه پا مخانو دا الله عذاب راغل ولك پرونيان و سموديان نو دلت عذاب دا موجوده و ذكر كي چه الله دا موجوده زمان دا عذاب ندشي بج كيري فمهل الكافرين مهلهم رغيرا. دعوة السورة اغا تخويب ده بنزول العذاب على الموجودين. يعني حاصل دار السورة كي تخويب الدنيا ذكر كي. اخيري آيات فمهل الكافرين مهلهم رغيرا ده كي دعوة السورة ده. شده موجوده باني بل الله تعالى عذاب رازي. الله ده عذاب ندهي نشي بچ كي دره. السورة حاصل داره چاول کې دوه شواهد ذکر کړي و سمای او طارق دا دوه شواهد دي به دلیل ذکر کړي په اثبات د قیامت چې په دې انځور انسان مم مخلوق الله خپل ځان ته وګوره د نطفه نه پیدای نو دا الله د قیامت ورته به شي پیدا کولای به و سمای ذات لار رجل الارض ذات سوال کې به دوه شواهد دي او د یان سمای د ترغیب ال قران په لسم کې زجر ولسم کی دعوت سورت ده حاصل سورت شو باول کی دو شواهد بے دلیل پر اس بات دو قیامت بیا دو شواهد دو باول کی دو پمنس کی لکه و سمای و طارق دا دو شواهد دی نور سوی و سمای ذات رجعی اول ارض ذات صدقم دو سری شواهد دی ترغیب الى القرآن او زجر او دعوت سورت نا دا سورت حاصل لے دا سورت امتیازات داری چی دی سورت کی خاص شاہد ذکر کئی یو طارق پر یہ خاص شاہد بندہ سورت سے ممتاز دے وَسَمَعِ اللَّهِ قَوَالِ اسمان وَطَارِقِ اَسْتُولِ چیغا دا شپیرات منکی سمانا دا شپیر او خیجی او دورازی بیسی غائبی نوات طارق یمانا اغا دشپی راتون که استوره دکا استوری اکثر داسی دشپی چلی اغا رخکارش و دوره سی پنای و ما درکش پوی اکتیمت طارق سر طارق اندج مساقی و استوره پلقی دون که از ساقیب چی اغا پلقی گی او زلی گی او ساقیب سوره کون که چلا تیار سوره کی او رناب کی جوڑش ان کل نفس نشتا هر یو نفس لما علی حافظ مگر پد بانی حفاظت که اون که ذات شتا چه غل نتالا ده این مقصد داره سنگه چه اسمان و سوره پتاسو قائم ده نو دارنگی لن نتالا نمتاسو غائب نه و یا نام دو بانی قائم ده نو وسمای و طارق داد با شواهد شو او این کل نفس لما علی حافظ دای سره جواب قسم شو الله اسمان گواره دارنگی راستور گواره پس خبره پا دی خبره چی پا آر انسان یو حفاظت که اون که ازاشتا چی اغال نتا ناره او مناسبت دا قسم و جواب قسم داشو دا قسم چی اسمان پتاسو قائم ده ستور دا بانی قائم ده دا غیر پانانی وی نو دارنگی اللہ پتاسو قائم ده دارنان تاسو غائب ده وی حافظ ساتنه کون که ازاد چه اللہ تعالی ری یا حافظ مراسی کرام ان کاتبین دی فادی اجو نیسان امیم مخوری خلقه مما اندافق دو دلیل عقلی ذکر کئی پا اسمات دی قیامت باری او حاصل داره چه گور انسان دو بون پیدا شوی دی قیامت پر دی بیم را پورتا کولی شی او دا دلیل قرآن که بار بار شوی بیان شو دی حاصل سو چه گوره بنده تر اخپل پیدایش دی قیامت پورس دا قیاس که پا اخپل اولنی پیدایش باری چه اول اللہ دی سن پیدا کری نشوی دو بون اللہ پیدا کری دانگی دی قیامت پوری دوباره شی جونده کولی دوباره ور بی پیدا کری دا دلیل پا قرآن که بار بار ذکر شو و اللہ یو دیوری سانی ما خلق سن پیدای خلقا پیدا کری شوی من ما انده پیغلا بورتو پا هون کنه یخرش یغه لوزی من بین سلبی د من دا شادنا دینه نو تلای بو دا سینو د زنه ونه این یقین دا زنانه رجی واپس کول دی سن بانی انا رجی کی غوره توجید سنا رجی هی د پ واپس سی بانی د قیامت پورس چه دی واپس کی د قیامت پور دی بیر اجوند کی لا قادر تا قاتلون کړي ان الله دا کولای شم چې د قیامت پور دی بیر قبر نسکم را ژوند دی کم نو این یقین دا انا رجی واپس کول دی سن من لا قادر خما تا قاتلون کړي یومت بل السرائر فاورس چیخ کانا بشی السرائر و پت رازونا براخ کارش اگا پت یا قیدی نجری نیتونا دننگا پت عملونا حسد یا بغض محبت و غیرات سے براخ کارشی در بعضی کارونا پتی اکر بعضی خلق و اخلاص او نیت دا پتی در قیامت ور براخ کارش چی اخلاص او نیت سیو کو غلطو نیت برابر او کنو دانگ عقیدہ و نظریہ پڑھ کی قیامت پر بدا واضح ہے در عقیدہ و نظریہ صحیح ادا غلط ہوا یا دانگ بعضی باطنی صفات دی لکہ مثال بغض حسد یا دی او چاس دشمنی دی چاس محبت دا ټول باطنی خدا براخ کارش فما له نبید من قوت ستاقت ولا ناسفر نمددگار من قوت دی انسان بخپل طاقت دی اولا ناسوی من دا بحر نبی امددگار نی و سمای ذاتی رضی اللہ اگوال اسمان چخاون دا باران دی والارضی و دغرنگی زمکا ذاتی سود چخاون در شلیدول دا ذاتی سودا خاون دا چودون دا وچوی او شنو بودی تیروزی والارضی اللہ زمکا ذاتی سود دلیو چخاون در شینکو دا یا ذاتی سود خاون دا چارا شلیدول دا چودول دا این اولا قول پاسون یقینن دا قرآن خام خوانه دا واضحه و ما هونه دا قرآن کریم بالحظ دا توقی قرآن دا توقی کتاب نده بلکه دا یه واضحه وینه دا پیسنه دا حق و دا باطل این او یقینن یکی دونه تدبیر جوری کرن تدبیر و اکید اللہ ازا ام تدبیر جورم کرن تدبیر سمانه دای منصوبه جوری اللہ یولا ناکام کی و طریقه دایی او کله داسی چې دا منصوبه د عبادت سره په دې باندې پریوزي په مهل کافی الله مهلت ولا کافرانو ته امهلهم مهلت الاول کا رویدن لګه زمانہ ان دې له لګه زمانہ مهلت دی بیا دې باندې عذاب راځي دا کله کفار باندې الله عذابونه راوسی اولنی عذاب لوی عذاب هغه سو جنگ بدرو جنگ بدر د دې پر عذابو اللہ مہلت اور کافران اور امین مہلت اللہ اور کرو ویدن لگا زمانہ